У эфіры радыё Свабода у пражскай студыі Алена Радкевіч і Кастусь Бандарук. Дзень добры, сёння аўторак, 2 верасня, у Мінску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага прааналізуем вынікі саміту еўразвязу, які замарозіў перамовы аб партнерстве з Расіяй. Распавядзем, з-за чаго пракуратура пастанавіла перафармаваць выбарчыя камісіі ў Капыльскім раёне. Даведаемся, як прайшоў у Магілёве дзень цвярозасці, раскажам, хто можа пераначаваць у начлежным доме, працягнем знаёмства з грамадскім рэдактарам, прапануем новую перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Перш аднак кароткі агляд міжнародных навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. У Брусэлі прайшоў экстранны саміт еўразвязу, прысвечаны сітуацыі ў Грузіі. Еўразвяз асудзіў прызнанне Расіяй незалежнасці Абхазіі і Паўдзённай Асетыі і засцярог іншыя краіны ад аналагічнага кроку. Перад пачаткам саміту гучалі заклікі да ўвядзення санкцыяў супраць Расіі. Аднак у выніковым дакуменце пра санкцыі не згадваецца. Удзельнікі саміту прынялі рашэнне замарозіць перамовы аб партнерстве з Расіяй да таго часу, пакуль расійскія войскі не будуць выведзеныя з тэрыторыі Грузіі. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу заявіў, што правядзенне чарговага раўнду перамоваў, прызначанага на 15 верасня, будзе залежаць ад паводзінаў расійскіх войскаў. У сваю чаргу, расійскі амбасадар у еўразвязе Уладзімір Чыжоў заявіў, што Расія не мае большай патрэбы ў партнерстве, чым еўразвяз, і што рашэнне еўрапейскіх лідараў падрывае давер да еўразвязу. 8 верасня прэзідэнт Францыі Нікола Сарказі прыбудзе ў Маскву, каб абмеркаваць з расійскім кіраўніцтвам сітуацыю ў Грузіі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў перасцярог Захад перад падтрымкай грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі і заклікаў увесці міжнароднае эмбарга на пастаўкі зброі Грузіі, пакуль там не зменіцца ўлада. Грузія прызнала факт выкарыстання касетных бомбаў у часе вайсковага канфлікту ў Паўдзённай Асетыі. Пра гэта паведаміла міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch са спасылкай на ліст міністра абароны Грузіі. Праваабаронцы заяўляюць, што расійскія вайскоўцы таксама выкарыстоўвалі касетныя бомбы, аднак Масква запярэчвае гэтаму. Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30, а цяпер у Мінску 7:03, і зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Еўразвяз замарозіў перамовы аб партнерстве з Расіяй. Пракуратура Капыльскага раёну пастанавіла замяніць прадстаўнікоў участковых камісій, вылучаных незаконна. Госць праграмы, назіральнік з Капыльскага раёну Віктар Дашкевіч, які выкрыў парушэнні пры фармаванні камісію. У Магілёве правялі дзень цвярозасці, галовы баляць дагэтуль. Мы працягнем прадстаўляць рэдактара тыдня, кандыдата ў дэпутаты Віталя Каратыша з Лунінца. Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі «Бліц-аналіз», «Агляд прэсы», а таксама перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і яе творцам. А таксама, як кожную раніцу, прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 20 градусаў цяпла, ападкаў нідзе не абяцаюць. Гадзінаў 4 хвіліны. У Брусэлі прайшоў экстранны саміт еўразвязу, прысвечаны сітуацыі ў Грузіі. Удзельнікі саміту прынялі рашэнне замарозіць перамовы аб партнерстве з Расіяй да таго часу, пакуль расійскія войскі не будуць выведзеныя з тэрыторыі Грузіі. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу заявіў, што правядзенне чарговага раўнду перамоваў, прызначанага на 15 верасня, будзе залежаць ад руху расійскіх войскаў. Жазэ Мануэль Барозу і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі 8 верасня выправяцца ў Маскву, каб пераканацца, ці выканала Расія патрабаванні мірнага пляну. Выступаючы пасля саміту перад журналістамі, прадстаўнік Расіі пры еўразвязі Уладзімір Чыжоў пракаментаваў яго вынікі так: «Нам гэтыя перамовы і гэтае пагадненне патрэбны не больш, чым самому еўразвязу». Як можна ацаніць рашэнне еўрапейскіх лідараў? Пра гэта мы будзем гаварыць з нашым аглядальнікам Віталем Цыганковым. Бліц-аналіз свабоды. Віталь зараз на телефонній сувязі. Віталь, доброї раніці. Напередодні сустрічі некаторі політики і політичні назіральники говорили про можливість увядзення санкцій супраць Росії на гэтым саміті. Але у выніку быў прыняты значна больш мяккі варыянт рэакцыі. Чым вы гэта патлумачыце? Ну, я адразу скажу, што увогуле введзенне санкцій гэта ўжо стало зразумела перад самім самітам, што гэта малаверагоднае развіццё падзеяў. На думку французского президента, он сказал еще перед саммитом, что питание об санкциях не стоит, покольки яны не развязывают никакие питания и могут выкликать только санкции у отказ. У данной ситуации лишить Саркози самое главное – это заховать покой и увести конструктивный диалог. Я бы сказал, что принятое решение и принятая формулировка и так достатково радикальная. Некоторые чекали, что в уголе развяз не здолее ничего принять больше-меньше конкретного. Эта формулировка была пропонована Великобританией, самым, бодай, последовательным критиком российских деяний у Грузии. И Гордон Браун, премьер-министр Великобритании, выказался так, что мое послание России вельми простое. Коли вы хотите сидеть на чале таких организаций, как Великая Восьмерка, ВТО, то вы повинны принять, что побач с правами у вас будут и певные обязательства, заявил керовник британского кабинета. И это, напевно, головный, вот так скажем, месседж этого решения в развязу. Ну, давайте попробуем спрогнозовать, как на это решение в развязу может отреагировать Москва. Первую реплику российского представника мы уже чули. Ну так, про першую репліку вы уже сказали, і у принципі, пакуль некай такой реакції вышэйшых офіційных асобаў нема, але па тых заявах прадстаўнікоў розных міністэрстваў, прадстаўнікоў расійскіх розных ведомстваў, можна сказаць, што яна будзе такая самая даволі спакойная. И такая, скажем, односно такая стриманная. Уже, например, еще подчас саммиту уже прошла информация, что Россия дала зрозуметь, что она рыхтуется вывести свои войски на позиции, которые она занимала до початку конфликта с Грузией, который начался 7 жнивня. Про это поведомила канцлер Немеччины Ангела Меркель. Подчас саммиту поводили Меркель. Такую заяву зробив Дмитрий Медведев під час телефонної розмови з Ніколя Саркозі. Так що Росія так само показала, що на цей момент вона, видать, уже пройшла неку крайню кропку конфлікту і так само шукає певні варіанти примирення. Ну і коли Росія побачить, що Євросоюз прийняв зовсім не неку радикальну форму, не санкції, а таку доволі спокійну формулювку, то натурально, що і Росія зрозуміє, що її в відказ варто зробити так само нечто відносно спокійне, каб не далі не розвивати цей конфлікт. Віталь, ну ми у любой міжнародній події шукаємо і білоруський аспект. Чи можуть рішення Євросоюзу не повпливати на білоруську зовнішню політику? Парадоксально, але це так. Бо, коли от так розважати, тим більш затятим і драматичним було б протистояння поміж Росією і Заходом, тим більш небезпечною буде ситуація для суверенітету Білорусі. Тим гірше буде розвиватися російсько-західний конфлікт, тим більш активно Москва пожидає утягувати Білорусь, ув'язувати Білорусь у цей конфлікт у якості воєнно-стратегічної одинки, у якості некого асиметричного відказу. І, до речі, я скажу, що Білорусь прогучала на цьому саміті, бо лідери 27 країнів Євросоюзу, вони виказали занепокоєність сувязі з уздзеяннем цитата теперішнього кризису на весь регіон і заявили об намері активізувати відносини з сусідами Євросоюзу на Усході. Про це говориться у виніковій заяві Євросаміту. І там сказано, що треба реалізувати політику сусідства, розвиття в відносинах країн Чорноморського регіону і реалізація усходнього проєкту. Там перелічуються країни – Україна, Молдова, Грузія, Азербайджан і Арменія, а так само на експертному зровні з Білорусі. Це сказано у виніковій заяві саміту Євросоюзу. Я дякую нашому оглядальнику Віталю Циганкову, з яким ми аналізували виніки саміту Євросоюзу, який заморозив, нагадаю, перемови об партнерстві з Росією. Ви слухаєте Радіо Свобода, ну і зараз слово нашим слухачам, які так само обмірковують події на Кавказі і відносини Росії з кавказькими країною. Путин с Медведевым сотворили на территории Грузии наподобие ГДР Германии две державы – Повдневу Осетию и Абхазию, которые, как каже Медведев, будут неповоротно находиться уеднаны с Россией. Зараз кожному відомо, що сталося з Германією у ГДР. То же саме з протягу часу відбудеться і в Подньовій Осетії і Абхазії, у Грузії, без даже санкцій Росії. Треба тільки почекати. Дякую. Жахар Мінська. Звонки на свободу. Слухаю свободу кожний день, раніце і вечором. Усім жихарам Беларусі треба розуміти, що за все у гэтым житті потрібно платити. Виноват диктатор Джордж Буш. Он підстрикнув Саакашвили на воєнні дії проти Росії. Ваші відгуки на події. Відкази на ваші питання. На вашому радіо. Телефон у Мінську 266-39-52. 266-39-52. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 11 хвилин. Прокуратура Капильського району признала незаконність формування участкових комісій. Висвітлилося, що многие сябры участкових комісій у районі вилучені з порушенням законодавства від працівних колективів, до яких вони не мали ніякого дочинення. Прокуратура запотребувала замінити цих людей. Скандал разгорнулся после звороту назиральника от Белорусского агентского комитета Виктора Дашкевича. Прокуратура проверила все представленные им факты и признала, что выборчий кодекс был порушен. Назиральник с Капыльского района Виктор Дашкевич сегодня гость ранешней программы. Я вас витаю. Добрый день. Расповедите, пожалуйста, больше подробязно, как вам удалось выкрыть эти факты и кто в вынику отказаны у подлогу, бо это можно назвать подлогом? Ну, справа вот тем, что я был... присутнішав на посіджені райвиконкама, коли затверджалися у цієї участкової комісії. І там я попросив, щоб мені показали хоч кількі-небудь документів, підтверджаючих правомоцність цього вилучення. Мені в категоричній формі відмовили це. Ось по цьому тоді я і почав самостійно проводити таке особисте, як кажуть, розслідування. Ну і виявив такі всі факти. А як все ж таки вам удалося домогтися цих документів? Хто вам їх конкретно у руки потім дав? Їх же тяжко було знайти. Ні, справа в тим, що я документи до сьогоднішнього дня не бачив. Я написав повторний зворот у прокуратуру, де виявив ще, я казав, три чоловіки, і вона звернувся до старшини райвиконкама, коли він ще ж таки показав ці документи. Не ведаю, відказу ще не маю. Я просто... шукав ці факти про людей. Некоторые мне люди сами повідомляли, хто, де працює і як він куди вилучений. От я таким шляхом і назбирав ці факти. Мені документів, певно, ніхто не показав. А що ви будете потребувати тепер? Розформування участкових комісій, звертатися з позовом у суд? Чи є на ці місця претенденти від об'єднаних демократичних сил? Ну вот я не далее к учора был, заносил у райвыконкам свою просьбу, как показали мне документы в связи с выявленными фактами. И там мне одразу сотрудники райвыконкама, значит, заверили, что мы все поправили, увеличили ваши зауваги. И, значит, еще в середу, это вот завтра будет поведомление в районной газете. Конечно, там уже будет конкретно видать. Але они зауважили одразу, что я з їх розмови зрозумів, що ці самі люди і застануться у комісіях. Справа в тим, що їм знайти таку кількість нових людей. Але головне не це, головне, що їм менавіта ці люди потрібні, які вже не одні вибори удільничають у цих комісіях і ведають всю справу, як кажуть, на зубок, що, як треба і де зробити. А нових людей треба буде ще, так сказати, контракт підписати, коли вони пошли, не казали, що вони робили. І ось по цьому ці люди застаються. Так що ж обіцяють виправити влади, власне кажучи? Люди вилучені з порушення. Власне кажучи, вони обіцяють, що от коли вони, наприклад, чоловік от молочно-товарної ферми був вилучений у комісію, а він справді працює, наприклад, наставником, ну, вони зроблять цього чоловіка вилученням шляхом подачі заяв громадян. Оформлять це акуратна, і потом уже цяжка будзе падкапацца, трэба будзе браць гэтую заяву і ісці па людзях, якія падпісвалі, ці яны гэта сапраўды падпісвалі, ці не. Вось такім чынам яны ўсё і мяркуюць зрабіць. Скажыце, вось вы назіральнік па Салігорскай сельскай акрузе, гэта ваш не першы ўжо вопыт працы ў якасці назіральніка? Ну, я уже быў назіральнікам ад клуба выбаршчыкаў, які на той час існаваў у 2004 годзе на таксама выбарах палаты прадстаўнікоў і рэферэндуме, толькі на сельскім участку. А вось што б вы параілі сваім калегам-назіральнікам у іншых раёнах, якія яшчэ не маюць такога вопыту? Што самае цяжкае ў працы назіральніка? На што трэба звяртаць асаблівую ўвагу? Да тут увагу трэба звяртаць на ўсё, а самае цяжкае то, што не даюць ніякіх, кажуць, папер паглядзець і абмяжоўваюць, ну, правы назіральніка. Гэта не назіральнік у поўным сэнсе слова, а гэта проста так некі такі здалёку на базары пабыў чалавек. Ну, тым не менш, вам удалося ўсё ж такі дамагчыся, прынамсі, таго, што на гэтае парушэнне звернутая ўвага і такая салідная ўвага з пракуратуры. Ну, тут, каб расказаць ўсё падрабязна, трэба многа часу. Я б мог расказаць гэта, напрыклад, хоць зараз, а ці ў іншым калі... Ну, зараз у нас столькі часу няма, на жаль. Ну, я б расказаў бы, чаму гэта так адбываецца. Ёсць, так сказаць, падставы, каб гэтак рэагавалі на мае заўвагі, на мае... Тэ... А ў двух словах можаце? Вось, літаральна вельмі каротка. А чаму ну, ёсць падставы? Ну, літаральна каротка, таму што я ўже паказаў, што я проста так не... Прапушчу любыя нейкія парушэнні і буду дамагацца да апошняга. Ну, значыць, гэта залежыць перадусім ад асобы самога назіральніка. Ну, пэўна, так, канешне. Я дзякую госцям нашаму ранішняй праграмы. Нагадаю, што гэта быў назіральнік з Капыльскага раёну Віктар Дашкевіч, які выкрыў парушэнні пры фармаванні камісію. Вы слухаеце Радыё Свабода. Слова зноў Кастусю Бандаруку. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Заўтра і паслязаўтра Цэнтр выбаркам Беларусі разглядзіць скаргі грамадзян, якія не прайшлі рэгістрацыю кандыдатамі ў дэпутаты, паведаміў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Паводле яго слоў, у Цэнтр выбаркам паступіла 37 скаргаў. Яшчэ некалькі можа прыйсці па пошце пазней. Грамадскі актывіст Капыля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісіяў акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. З нагоды пачатку новага навучальнага году па традыцыі Аляксандр Лукашэнка пабываў на ўрачыстасцях з нагоды адкрыцця новай школы, гэтым разам у сталічным мікрараёне Лошыца. Ён ухваліў пераход школы на 11-годку. У 2009 годзе кіраўнік дзяржавы абяцаў на траціну павялічыць выдаткі на адукацыю. 1 верасня ў Менску каля будынку па вуліцы Кірава 21 навучэнцы былога нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа разам з бацькамі і настаўнікамі правялі лінейку, прысвечаную Дню ведаў. Актывісты моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» правялі 1 верасня ў Менску акцыю пратэсту супраць школьнай рэформы. У 6-11 класах на вывучанне гісторыі Беларусі штотыднёва адводзіцца па 2 гадзіны ў паўгоддзі, паведаміў начальнік управлення агульнай сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Юры Гладкоў. У Берасцейскі гарвыканкам пададзеная заяўка на правядзенне 16 верасня пікету, прымеркаванага да 9 гадавіны знікнення палітыка Віктара Ганчара і бізнэсоўца Анатоля Красоўскага. І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца каля 20 градусаў цяпла, ападкаў нідзе не абяцаюць. Вы слухаеце Радыё Свабода, агляд недзяржаўнага друку. Сёння падрыхтавала Інна Судзінская. Кры Рычаўскі вольны горад паведамляе, што мясцовая акружная выбарчая камісія зарэгістравала трох кандыдатаў у дэпутаты: начальніка ідэалагічнага аддзелу Тамару Белкіну, галоўнага інжынера дыстанцыі пуці чыгункі Сергея Давыдава і рэдактара вольнага гораду Сергея Няроўнага. Яшчэ адзін артыкул называецца «Перасоўванне па гарызанталі». Пра кадравыя рокіроўкі распавядае Сергей Няроўны. Магчыма, старшыня райвыканкама Іван Пракопаў перайдзе на работу Магілёўскі раённы выканкам. А старшыня Магілёўскага райвыканкама Александр Разганаў збіраецца стаць дэпутатам палаты прадстаўнікоў. Спадара Пракопова вельмі падтрымка яго малая ў Крычаве. Большасць насельніцтва лічыць, што разбурыў раён, мала асталася ад прамысловасці, пойдзе на падвышэнне ў Магілёў. Новы час публікуе ўспаміны Мікалая Шайбака, дырэктара басейну з горада Масты, крывавы жнівень 68-го. 40 гадоў таму спадар Шайбак быў курсантам каунаскай вучэбнай дывізіі, якая адной з першых увайшла ў Прагу. Тыднёвік «Наша слова» паведамляе, што 10-ы з'езд таварыства беларускай мовы адбудзецца 26 кастрычніка, а цягам верасня пройдуць абласныя і раённыя канферэнцыі, дзе будуць абраныя дэлегаты з'езду. Як і якую гісторыю будуць вывучаць дзеці з 1 верасня, распавядае рэдактар тыднёвіка Станіслаў Суднік. У запыт ТБМ да Пяткевіч, каб яны ў дэкрэце прэзідэнта вызначылі мову выкладання ўсяго курса гісторыі, яны адказалі, што гэта не рэгулюецца дэкрэтам, але ва ўсіх беларускамоўных школах гісторыя Беларусі будзе выкладацца па-беларуску, а ў рускамоўных школах па жаданню бацькоў і вучняў таксама можа выкладацца па-беларуску. У свой дзень народзінаў прэзідэнт гуляў у хакей. А знакаміты амерыканскі рэжысэр Пітэр Фарэллі, стваральнік камедыі «Тупы, яшчэ тупейшы», які стаяў на варотах, прапусціў у гульні з Лукашэнкам 13 шайб. Падрабязнасці ў газеце «Камсамольская правда» в Беларусі. Агляд недзяржаўнага друку падрыхтавала Інна Студзінская. Выслухайце радыё «Свабода» 7:21. Ну а зараз агляд званкоў на «Свабоду». У школьнікаў Беларусі распачаўся новы навучальны год. З гэтай нагоды выказванне слухачкі. Я вас віншую сёння з 1 вересня. Хто-то неразумна прыдумаў кітайскі язык увесці ў Беларусі. Туды ніхто не паедзе жыць. Язык цяжкі іх, і на што ён? Англійскі язык, нямецкі, іспанскі і чэхаславацкі можна, а кітайскі не. Выказванне каментуе старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў. Одна из самых тяжейших мов в свете – это российская мова. Я лечу, что еще и японскую треба увести. Бо это мовы сусветной цивилизации. И я бы ввел бы в наших школах арабскую хотя бы в одной-двух, как иметь специалистов. И то, что ввели китайскую мову, тем больше белорусскомовную гимназию, я целком подтримливаю. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму. Прызнанне Расіі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, а таксама іншыя тэмы ў далейшых тэлефанаваннях. На радио России на полном серьезе уже шла речь о присоединении к этому так называемому союзу Абхазии и Южной Осетии. Следующей мишенью после Грузии, по всей вероятности, будет Украина. Празднуют дожинки. А какие могут быть дожинки, если по полю лежит овес, сидит жито, сидит ячмень? Это дожинки только для того, чтобы погулять. Но почему не поработать и кончить действительно зробить хорошие дожинки? Спадар белорусский президент спробуя сядеть на двух креслах. Ему треба сесть за стол перамоу с оппозицией и разом ратовать нашу Беларусь. Працяг агляду званкоў на «Свабоду» праз паўгадзіны, а цяпер у Менску 7:24. І нагадаю, што ад верасня мы пачалі новую перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і яе творцам. На гэтым тыдні вядоўца перадачы Змітер Бартосік гутарыць з бардам Змітрам Сідаровічам. Песні Змітра Сідаровіча ад панядзелка да пятніцы ў нашым ранішнім і начным жывых эфірах. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды». прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам, людзям, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем нашу гутарку з беларускім рыцарам Змітром Сідаровічам. Аўтарская песня жанр вельмі гарадскі, і наш герой гараджанін у трэцім пакаленні, карэнны мянчук. Многія лічаць, што беларуская сталіца не самы паэтычны горад у краіне, а ці натхняе родны Менск Змітра на стварэнне песень. Скажи, як чалавек, народжаны ў Менску, ты любіш свой горад? І так, і не. Безумоўна, як я магу яго не любіць. Але калі браць гарадское начальство, то тут мы упільваемся ў тую ж самую праблему, што, ну, відаць, нельга свой горад атаясамліваць з начальством. А вось таму, што ён нішчыцца, все мы гэта назіраем. Ну, дарэчы, у цябе ёсць любімае месца ў любімым горадзе? Што гэта? Месцаў шмат. Раней сапраўды, Змітер, я цудоўна цябе разумею. Я не здарма нават нізку песень напісаў, прысвечаных роднаму гораду, скажам так, альбо беларусу, які вырас у горадзе. Ось. Да ўласны мікрараён. Уласны, там, я не ведаю, якая-небудзь сцежка, па якой ішоў там дзяўчыну правёўшы ў 10 класе. Ось. Гэта ўсё называецца... Гэта ў якім мікрараёне сцежка? Усход. Станция метро «Усход». Ну, там, где я гадаваўся, там, где школу заканчу. Где и зараз живу, дарэчы. У Рудша, махчыма. Ось гэты конец Менска. Открываю и зараз для себе некие неходжаные тропы, стежки. Это добрые мысли. Это, калі идзеш по плыні свіслачы, ну, у бок Лошыцы, скажем так. Там нечаканые, нечаканые абсолютно месцы. Потым Грушаўка. Цудоўны каларытны район. Зусім недавно выявили год 38-го года забудовы. Дом с фонтаном посярод двора, поколькі там недалёка міліцэйская частка. Адразу уяўляецца, што там некія НКВДзісты жылі, і фонтан быў пабудаваны для іх. Але дом каларытны, ён каменны. У атачэнні хатак гэтых, па якіх можна калядаваць хадзіць. У прынцыпе, ёсць такая задумка, каляды туды перанесці. У двары гэтага дома можна кіно здымаць, няхай пра сталінскія часы, але таксама частка нашай гісторыі. Вось, дарэчы, і адказ на пытанне. Ёсць у цябе любімая песня пра Менск? Ёсць, толькі не рэшткі вуліц Менска ў Мінску. Пра мікрараён? Хопіць і ганіць, што рабіць, мы там выраслі. Мы там выраслі, і нават там ёсць у мікрараёнах некія мясціны, з якімі нешта звязана. У самым такім парадаксальным нагрувашчванні бетона з'яўляецца, некая думка з'яўляецца. Ось, это я, так сказаць, абараняю гэтую песню ад магчымых нападак. Прыемна несціся ў марах, камусьці ў родны свой фальварак, але радзімае мне няёмна гарадскі мікрараён. Не лес з ракою тут глядзець, а пад'езд буйна панэльны дом. Гудзе не ў коміне тут вецер, гудзе тралейбус за вакном. Калі настрой гуляць я маю, мне горад лес, я ў ім блукаю. Хачу ачысціцца душой, мне горад робіцца ракой. Глыбока ў горад я ныраю, не адшукаць мае сляды. Як рыба вулкай праплываю, і недзе зверху край вады. Не накорміць дом гандлёвы, напоіць аўтамат квасовы. Да вас мне зайздрасці не мець, каму таго не зразумець. Я так люблю мікрараёны, бо там я дыхаю лягчэй. І я гатовы слаць праклёны усім, хто іх не церпіць рэй. Вы стаіць мікрараён, там кожны дом жыве як слон. А каб адчуць цяпло ў баку, прыцісні да сцяны шчаку. Увосень крочыш па асфальце, фарфором хрупаюць лісты, а ўзімку там не мерзнуць пальцы, калі дзеш без пальчатак ты, а ўзімку там не мерзнуць пальцы, калі дзеш без пальчатак ты. Шановныя слухачы, калі ў вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52. Сім 7:30 в ефірі Радіо Свабода, у пражскай студыі па-ранейшаму Аліна Радкевіч і Кастусь Бандарук. Яшчэ раз дзень добры, сёння аўторак, 2 верасня. Вакол свету за 100 секундаў. Сёння віцэ-прэзідэнт ЗША Дык Чэні накіроўваецца ў замежную паездку. Ён наведае Грузію, Украіну, Азербайджан і Італію. Рашэнне пра паездку было прынятае пасля сустрэчы з прэзідэнтам Бушам. У горадзе Сент-Пол у штаце Мінасота адкрыўся перадвыбарчы з'езд Рэспубліканскай партіі ЗША. У праграму з'езду ўнесеныя змены ў сувязі з ураганам Густаў, які дасягнуў амерыканскага ўзбярэжжа. Каля 2 мільёнаў жыхароў прыбярэжных амерыканскіх штатаў Луізіяна і Тэхас пакінулі свае дамы, ратуючыся ад урагану. Нацыянальны цэнтр назірання за ураганамі знізіў ступень яго небяспекі да другой, але лічыць пагрозу надзвычай сур'ёзнай. У Іраку амерыканскія войскі перадалі ўрадавым сілам кантроль над правінцыяй Анбар. Урачыстая цырымонія адбылася ў горадзе Рамадзі. Амерыканскія вайскоўцы выведуць з правінцыі свае базы і будуць браць удзел у вайсковых аперацыях толькі па просьбе мясцовых іракскіх уладаў. На ўсходзе Дэмакратычнай Рэспублікі Конга знік самалёт з супрацоўнікамі гуманітарнай місіі ААН. Самалёт, на борце якога знаходзіліся 19 чалавек, накіроўваўся са сталіцы краіны Кіншасы ў горад Букава, аднак не прызямліўся ні ў гэтым горадзе, ні на суседніх лётнішчах. Пакістанская армія заявіла пра поспех аперацыі супраць талібаў у памежным раёне Баджур. Урад прыпыніў аперацыю з прычыны пачатку ісламскага посту Рамадану, але паведаміў, што да гэтага часу урадавыя сілы забілі 560 мясцовых і замежных ваяўнікоў. Сёння ў Маскве і ў паўночнай Асеціі працягнуцца мерапрыемствы ў памяць аб ахвярах трагедыі ў Беслане. У Маскве актывісты апазіцыі і праваабаронцы арганізуюць пікет. У панядзелак у падобнай акцыі ўзялі ўдзел каля 30 чалавек. У сталіцы Таіланду Бангкоку уведзенае надзвычайнае становішча, уведзенае абмежаванне на свабоду сходаў, а адказнасць за правапарадак ускладзеная на армію. Лідар Прыднястроўя Ігар Смірноў заклікаў Расію павялічыць сваю вайсковую прысутнасць у рэспубліцы. Паводле яго, расійскія міратворчыя сілы ў Прыднястроўі павінны быць павялічаныя з 1000 да 3000 вайскоўцаў. Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секунд. Вы слухаеце Радіо Свабода, 7:33. Я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Еўразвяз замарозіў перамовы аб партнёрстве з Расіяй. Пракуратура Капыльскага району пастанавіла замяніць прадстаўнікоў участковых камісій, вылучаных незаконна. У Магілёве правялі дзень цвярозасці, галовы баляць дагэтуль. У доследах мы пагутарым пра начлежкі, прагучыць рэпартаж з начлежнага дому, які адчыніўся ў горадні. Мы працягнем прадстаўляць рэдактара тыдня, кандыдата ў дэпутаты Віталя Каратыша з Лунінца. І прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 20 градусаў цяпла, ападкаў нідзе не абяцаюць. Слухайте Радио Свобода. У Брюсселе прайшоў экстренный саммит Еўразвязу, прысвечаны ситуации у Грузии. Удельники саммиту приняли решение заморозить перамовы о партнерстве с Россией до того часу, пакуль российские войски не будут выведены с территории Грузии. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў, што правядзенне чарговага раунду перамоваў, прызначанага на 15 верасня, будзе залежаць ад руху расійскіх войскаў. Жозе Мануэль Барозу і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі 8 верасня выправяцца ў Маскву, каб пераканацца, ці Расія выканала патрабаванні мірнага пляну. Выступаючы пасля саміту перад журналістамі, прадстаўнік Расіі пры Еўразвязі Владзімір Чыжоў пракаментаваў яго вынікі так: «Нам гэтыя перамовы і гэтае пагадненне патрэбныя не больш, чым самому Еўразвязу». Як можна ацаніць гэтае рашэнне еўрапейскіх лідараў? Пра гэта паўгадзіны таму у жывым эфіры мы гутарылі з аглядальнікам нашага радыё Віталем Цыганковым. Я нагадала, што напярэдадні сустрэчы некаторыя палітыцкія назіральнікі гаварылі пра магчымасць увядзення санкцыяў супраць Расіі на гэтым саміце, але ў выніку быў прыняты значна больш мяккі варыянт рэзалюцыі. Бліц-аналіз свабоды. Введение санкций, это уже стало зразумело перед самим саммитом, что это маловероятное развитие подею. На думку французского президента, и он сказал еще перед саммитом, что пытание об санкциях не стоит, покольки яны не развязывают ниякие пытания и могут выкликать только санкции у отказ. У данной ситуации, лишить Саркози, самое главное – это заховать покой и увести конструктивный диалог. Я бы сказал, что принятое решение и принятая формулировка и так достатково радикальная. Некоторые чекали, что в уголе развяз не здолее ничего принять больше-меньше конкретного. Эта формулировка была пропонована Великобританией, самым, бодай, последовательным критиком российских деяний у Грузии. И Гордон Браун, премьер-министр Великобритании, выказался так, что мое послание России вельми простое. Коли вы хотите сидеть на челе таких организаций, как Великая Восьмерка, ВТО, то вы повинны принять, что побыть с правами у вас будут и певные обязательные, заявил керовник британского кабинета. И это, напевно, головный, вот так скажем, месседж этого решения Евразвязу. Ну, давайте попробуем спрогнозовать, как на это решение Евразвязу может отреагировать Москва. Первую реплику российского представника мы уже чули. Ну так, про першую репліку вы уже сказали, и, в принципе, покуль некой такой реакции вышэйшых официальных особов нема, але по тих заявах представников разных министерств, представников российских разных ведомств, можно сказать, что она будет такая самая довольно спокойная. Нет, относно такая стриманная. Уже, например, еще подчас саммиту уже прошла информация, что Россия дала зрозуметь, что она рыхтуется вывести свои войски на позиции, которые она занимала до початку конфликта с Грузией, который начался 7 жнивня. Про это поведомила канцлер Немеччины Ангела Меркель подчас саммиту. Поводили Меркель. Такую заяву зрабіў Дмітрий Медведев падчас телефонной размовы с Николя Саркази. Так что Россия так само показала, что на гэты момент она, видать, уже прошла некую крайнюю кропку конфликту и так само шукая певные варианты примирения. Ну и коли Россия убачит, что развяз принял зусім не некую радикальную форму, не санкции, а такую довольно спокойную формулировку, то натурально, что и Россия зразумеет, что ее в отказ варто зрабіць так само нечто относно спокойное, как бы не дали не развивать этот конфликт. Виталь, но мы у любой международной подеи шукаем и белорусский аспект. Те могут решения Евразвязу не поуплывать на белорусскую внешнюю политику? Парадоксально, Олег, это так. Бо, коли вот так разважать, тем больше затятым и драматичным было противостояние помеж Россией и Заходом, тем больше небеспечной будет ситуация для суверенитета Беларуси. Тем горше будет развиваться российско-заходний конфликт, тем больше активно Москва пожидает утягивать Беларусь, увязывать Беларусь в этот конфликт у якости военно-стратегичной одинки, у якости некого асимметричного отказа. И, до речи, я скажу, что Беларусь прохучала на этом саммите, бо лидеры 27 країнаў Еўразвязу, яны выказалі занепакоенасць у сувязі з уздзеяннем цяперашняга крызісу на весь рэгіён і заявілі аб намеры актывізаваць адносіны з суседзямі Еўразвязу на ўсходзе. Пра гэта гаворыцца ў выніковай заяве Еўрасаміту, і там сказана, што трэба рэалізаваць палітыку суседства, развіцця в адносінах краіны Чарнаморскага рэгіёна і рэалізацыя ўсходняга праекта. Там пералічваюцца краіны Украіна, Молдова, Грузія, Азербайджан і Арменія, а таксама на экспертным узроўні з Беларусі. Гэта сказана ў выніковай заяве саміту Еўразвязу. Вынікі саміту еўразвязу, які замарозіў перамовы аб партнерстве з Расіяй, мы абмяркоўвалі з аглядальнікам нашага радыё Віталем Цыганковым. Вы слухаце Радыё Свабода 7.39. Падзеі ў Беларусі. Ужо амаль тыдзень на Магілёўшчыне абмяркоўваюць гарачую падзею. 27 жніўня ў вобласці не прадаваліся алкагольныя напоі. Магілёўскі аблвыканкам у гэты дзень абвясціў дзень цвярозасці. Сваю пастанову ўлада аргументавала прапагандай здаровага ладу жыцця, барацьбой з п'янствам і алкагалізмам, а таксама клопатам пра дэмаграфічную бяспеку рэгіёну. Пра вынікі першай у Беларусі супрацьалкагольнай акцыі ў матэрыяле нашага магілёўскага карэспандэнта. Ранішні рэпартаж свабоды. Пастанова пра дзень цвярозасці прымалася аблвыканкамам, як вынікае ў тэрміновым парадку. Так, крамы атрымалі загад не прадаваць 27 жніўня піва і вінагарэлачнай прадукцыі толькі пасля 18 гадзінаў 26 жніўня. Бальшыня ж пакупнікоў пра пастанову аблвыканкаму даведалася непасрэдна ля крамных стоек, дзе красавалася абвестка «Сёння спіртное не прадаецца, бо дзень цвярозасці». Это глупо запрыціць, все равно это бесполезно. Начнецца кто-то спекуліраваць, то самагонка пойдет, наш народ найдет. Выход с этого положения. Во всех отсеках вот покупают боярышник. Ну, людям надо выпить, правильно? Жентоник нельзя, пиво нельзя. Заранее никто об этом не говорил. Вот оно, нарушение прав человека. Ну, дни трезвости проводить нужно. Возможно, хоть молодежь будет меньше употреблять алкогольные напитки. Пытание про страты от дня цвярозасці у крамах успрымают дагэтуль нервова. Отмахиваются отказом. Яшчэ не подлічывали. У одной из крамов городской хандлёвай сетки у приватной гутарцы продавачки все ж поведомили, что за працоўный день не долечились 6 мільёнаў рублёў. У нашай сетцы 4 крамы, значыць страты складуць блізу 25 мільёнаў. У Магілёве такіх сетак 5. Дзень жа цвярозасці праводзіўся па ўсёй вобласці. Вось лічыце, падсумавалі прадавачкі. На дзень цвярозасці магілёўскі медвыцвярэзнік не пуставаў. Першага наведвальніка даставілі адразу пасля 12 гадзінаў. Усяго, паведаміў дзяжурны, 27 жніўня выцвярэзнік наведалі 10 чалавек. У тым, што дзень цвярозасці эфектыўны сродак у барацьбе з алкагалізмам, сумняюцца медыкі, гаворыць медык Васіль Аўраменка. Самы галоўны быў вынік, это тое, што арганізатары проста паставілі птушку ў нейкіх там паперах. А на колькасць ўжывання алкаголя, колькасць алкаголікаў, людзей, якія залежаць ад алкаголя, канеш, это ніяк не паўплывала. Больш, можа быць, было там мацюкоў, стаяла ў гэты час у паветры горада. Больш нейкай такой адмоўнай энергіі выплёскавалася. У Магілёўскім наркалагічным дыспансеры на уліку стаяць каля 22 тысяч хворых на алкагалізм, гаворыць супрацоўніца дыспансеру. Это только верхушка айсберга. На самом деле эту цифру, наверное, смело можно умножить на 10, потому что не все же выявляются, не все обращаются. У прыватных гутарках медыкі зазначаюць, што ў аптэках Магілёва на дзень цвярозасці значна ўзрос продаж лекавых прэпаратаў на спірту, настойкі глогу і сардэчніка. Кіраўніца Магілёўскай няўрадавай арганізацыі жаночы цэнтр падтрымкі і самаадукацыі Валянціна Гваздзёва лічыць, што дзень цвярозасці ўлады задумалі, каб засведчыць свой удзел у прэзідэнцкай кампаніі «Год здароўя» і не болей. Яна запытывае, у колькі абышоўся в області гэты дзень цвярозасці. Население не знает, потому что сразу возникает вопрос, так а может быть эти деньги потратить на решение какой-то конкретной проблемы конкретных людей. Ощущение такое, планы сами по себе, а человек сам по себе, он об этих планах не знает, на него изредка сваливается день трезвости, это неудобно не только тем, кто зависит от алкоголизма, это было неудобно всем. День цвярозасці на Магілёўшчыне ініцыяваў магілёўскі аблвыканкам. Офіцыйныя крыніцы паведамлялі, што ён праводзіцца згодна з праграмай дэмаграфічнай бяспекі рэгіёну. Дзеля прапаганды здаровага ладу жыцця, барацьбы з п'янствам і алкагалізмам. Афіцыйных звестак пра вынікі дня цвярозасці дагэтуль няма, як і інфармацыі, ці паўтораць улады яго яшчэ раз. Ранішні рэпартаж свабоды. 7:43. Ну а зараз слова наведнікам сайту «Свабоды». На пачатку новага навучальнага году мы прапанавалі наведнікам інтэрнэт-сайту адказаць на пытанне, чаго вам найбольш бракуе ў школе і што б вы змянілі ў сістэме адукацыі. З меркаваннямі ўдзельнікаў форуму «Свабоды» вас пазнаёміць Вольга Караткевіч і Сергей Навумчык. Не трэба бясконцых зменаў, ад якіх пакутаюць вучні. Хацелася б, каб была дакладная і зразумелая сістэма, а то ад гэтых зменаў церпяць нашы дзеці, лічыць Пятро з Гомлі. А вось Ларыса з Менску хацела б зменаў. Я зрабіла б цалкам беларускамоўнае навучанне, а тым, хто хоча навучацца на іншых мовах, былі б асобныя польскія, габрэйскія, украінскія і рускія школы. Наведнік форму свабоды пад нікам Фрабел піша: «У школе трэба змяніць усё, што шкодзіць, каб нашы дзеці выхоўваліся сапраўднымі беларусамі, якія будуць ведаць і паважаць і гісторыю нашу і сваіх дзядоў, якія будуць размаўляць і любіць матчыну мову, якія будуць ганарыцца і кожны дзень бачыць нашыя святыя сцяг і пагоню». І тады з упэўненасцю можна заявіць, што з іх ніколі не вырастуць лукашэнкі з ярмошынамі, што іх рука ніколі не апусціць дубінку на галовы змагароў за свабоду, што яны ніколі не здрадзяць свайму народу за пятак, прадаўшыся злу, бо школа, дзе кожны дзень вітае беларускі дух, народзіць людзей з вялікай літары. Наведніца вэб-сайту «Свабода.орг» Агата прапануе замяніць мову на беларускую, падручнікі на нацыянальна-патрыятычна арыентаваныя, выкладчыкаў савецкім калектывізмам у думанні на вальнадумцаў і творцаў, дабавіць у гуманітарныя дысцыпліны, каб гэта не абмяжоўвалася урокамі літаратуры, прадмет, як добра і дастойна пражыць, кіруючыся маральнасцю, адмаўляючы прынцып «усе сродкі добрыя». Агляд меркаванняў наведнікаў сайту «Свабоды». Наш адрас у інтэрнэце «свабода.орг». 7:45, і зноў слова Кастусю Бандуруку. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Заўтра і паслязаўтра Цэнтр выбаркам Беларусі разглядзіць скаргі грамадзян, якія не прайшлі рэгістрацыю кандыдатамі ў дэпутаты, паведаміў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Паводле яго слоў, у Цэнтр выбаркам паступіла 37 скаргаў. Яшчэ некалькі можа прыйсці па пошце пазней. Грамадскі актывіст капеля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісіяў акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. З нагоды пачатку новага навучальнага году па традыцыі Аляксандр Лукашэнка пабываў на ўрачыстасцях з нагоды адкрыцця новай школы, гэтым разам у сталічным мікрараёне Лошыца. Ён ухваліў пераход школы на 11-годку. У 2009 годзе кіраўнік дзяржавы абяцаў на траціну павялічыць выдаткі на адукацыю. 1 верасня ў Менску каля будынку па вуліцы Кірава 21 навучэнцы былога нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа разам з бацькамі і настаўнікамі правялі лінейку, прысвечаную Дню ведаў. Актывісты моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» правялі 1 верасня ў Менску акцыю пратэсту супраць школьнай рэформы. У 6-11 класах на вывучанне гісторыі Беларусі штотыднёва адводзіцца па 2 гадзіны ў паўгоддзі, паведаміў начальнік управлення агульнай сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Юры Гладкоў. У Берасцейскі гарвыканкам пададзеная заяўка на правядзенне 16 верасня пікету, прымеркаванага да 9 гадавіны знікнення палітыка Віктара Ганчара і бізнэсоўца Анатоля Красоўскага. Надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 20 градусаў цяпла, ападкаў нідзе не абяцаюць. Вы слухайце Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Віталь Каратыш. Ён з Лунінца нарадзіўся і працаваў у Кажанградку, эканамістам, дырэктарам калгаснага дому культуры. Звольнены адтуль за ўдзел у прэзідэнцкай кампаніі на баку дэмакратаў. Сёлета завочна скончыў эканамічны універсітэт у Менску. Калі вылучаўся кандыдатам у дэпутаты, атрымаў позву ў ваенкамат. Днямі камандаванне часткі вымушанае было адпусціць яго дадому. Радавога Каратыша зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад Лунінца. Сёння Віталь Каратыш дзеліцца сваімі ўражаннямі ад сустрэчаў з выбаршчыкамі. Жыхары Лунецкага района заўсёды адрозніваліся сваёй гасціннасцю. Усе пры зборы подпісаў нас заўсёды частавалі гарбаты, прапаноўвалі далучыцца да стала. Аднойчы адбыўся ўвогуле вельмі цікавы выпадак. Жанчыне расказаў, што для таго, каб стаць дэпутатам парламента, сабраць 1000 подпісаў, і вось зараз гэтым ініцыятыўная група і займаецца. Жанчына сказала: добра, добра, хуценька прынесла свой пашпарт і адразу ж дастала з кашалька і абсалютна сур'ёзна працягнула 1000 рублёў, думаючы пра тое, што гэта трэба ў 1000 людзей сабраць па 1000 і такі. таким чином стати депутатом парламента. З одного боку, сапраўды, жыхары Лунецкага району, як і всі палішукі, доброзичливі, спогадливі. Але, магчыма, гэта жанчына таким чином показала, як лакмусова паперка грамадства, що зараз усе звикліся до поборов у школі, до того, що потрібно з кожним разом все більше і більше платити за послуги жилово-комунальної господарки, за те, що на все ростуть кошти і що тепер створилося так шмат інстанцій, де за кожну довідку треба платити. Може бути, про гэта яна думала, коли протягувала тисячу чоловіку, який прийшов до її квартиру з течкой. Потрібно сказати, що живуть на Поліссі не так і заможно. Кожна рубель достається з тяжкою і серйозною працею. Ставши депутатом парламента, я поспробую свою працю прикласти до того, каб люди, ні, звісно, не шкодували платити за різні речі, але я б хотів би, каб послуги, за які люди платять, сапраўды того каштували. Я б хотів би, каб врешті-решт ми наблизилися до нормального узровню якості і наших і товарів, і послугів, і ефективності нашої економіки, особливо у малих городах. Головний редактор «Свободи» Ви. У п'ятницю прогучить передача на замову громадського редактора тидня Віталя Каратиша. Служба у війську по білоруському статуту чи по традиціях Совєтської армії. Ви слухаєте Радіо Свобода 7 годин 50 хвилин. Досліди свободи. У городі почав дійнічаць дом для начного знаходження бездомних. Тих, хто не має праці і нават пашпарту. У ім пакуль ще ніхто не живе, але прийняти першыя заяви. Часовий дах над головою змогуць атрымаць 50 чалавек. Дзе могуць начаваць бездомныя у Менску ды іншых гарадах Беларусі? Як людзі становяцца бамжамі і ці маюць яны магчымасць вярнуцца на ранейшага жыцця? З доследам тэмы Юлія Рымашэўская. Паводле кнігі «Менск. Старонкі жыцця дарэвалюцыйнага горада» у 1892 годзе ў Менску быў заснаваны гарадскі начлежны прытулак. Узімку сюды прыходзілі начаваць бяздомныя, якія ў дзень шукалі заробку ды нейкай ежы на ніжнім рынку і Траецкай гары. Начлежка стаяла на беразе Свіслачы каля Александраўскага мосту. Цяпер там набярэжная Траецкага прадмесця. Апроч гэтага, на месцы сучаснага будынку на рагу вуліц Нямігі і Рэвалюцыйнай быў начлежны прытулак для бедных прыезджых габрэяў. Цяпер прытулкаў у Менску не нашмат болей, чым тады. Дом начнога прытулку для асобаў без пэўнага месца жыхарства на вуліцы Ваўпшасава, ды два спецпрыёмнікі на Акрэсціна для дарослых і для непаўналетніх. Дом начнога прытулку існуе з 2001 году. Разлічаны ён на 92 месцы. Чалавек можа спадзявацца на месца для сну, ежу і дапамогу з вопраткаю. У сярэднім кошт утрымання чалавека тут складае каля 15 тысяч на суткі. Фінансуецца дом прытулку Менгарвыканкамам. Сярод тых, хто прыходзіць сюды начаваць, ёсць вельмі розныя людзі, распавяла мне намеснік директора. Как у кого? Кто-то был осужден, был выписан, кто-то при разводе выписался самостоятельно, искал легкой жизни на селе, уеду в деревню и так далее. Там меня ждут чуть ли не с распростертыми объятиями, в результате оказывалось, что не приспособлен к сельской жизни. Есть люди, которые мошенническим путем остались без жилья, и, в общем-то, пошло все по наклонной. Что не человек, то все разная судьба. Болей по допомогу звертаются у холодную пару году. Летом людей у дому ночного притулку меньше. Апроч першай дапамогі – змяніць адзенне, памыць, накарміць, спаць пакласці – бяздомным тут гатовыя дапамагчы з сацыялізацыяй у грамадстве. Разговор-то ведзецца з ними, і пытаемся через центры занятасці іх трудоустроіць, інвалідам-пенсіонерам определяем дома-інтернаты. Ну, как правило, не все из них поддаюцца вернуцца в обратную жизнь. Жаданне самога чалавека вернуцца да нармальнага жыцця – вызначальная рыса і для святай Елізаветінскага манастыра ў раёне Навінак. Там таксама дапамагаюць тым, хто жадае і гатовы змяніць сваё існаванне на свядомае жыццё. Могут переночевать, могут покушать, могут на молитву сходить, все могут. Бездомные, они некоторые живут и работают здесь каждый божий день. Человека 2-3, а то и более приходят покушать, одеться. Коли человек хочет изменить свое житё, ему обовязково тут допомогут. Умовы дозволяют. Есть железнодорожные вагоны, стоят на колесах, стоят на плитах, там все нормально, там все отлично. Там койки, да, очень теплые, очень удобные, отопление, все. Физически здоровье, если он что-то может, лопату держать в руках, хочет работать, хочет молиться, он остается. А другие приходят, ничего не хочет, не курит, не пьет, его по благословению тоже заселяют в келью. Кельи еще есть. Это там люди готовятся или монахом быть, или трудником, или послушником. Але тых, хто знаходзіць у сабе дастаткова сіл, каб змяніць сваё жыццё, небагата. Есть такой дядька, зелёный змей. Малейший запах в монастыре не благословляется. Статыстыкі, колькі бяздомных у Менску, няма. Па краіне таксама. А тым часам у сталіцы, як зазвычай, сітуацыя лепшая, чым па краіне ў цэлым. Былы дэпутат Верхоўнага Савету 13-га склікання Валер Шчукін пэўны час, пакуль уладжваў праблемы з прапіскай, жыў на чыгуначным вакзале ў Віцебску. У Віцебскі нету нічого. Віцебскі даже прыюта для сабак нету. Для бабжэй тым болі. На вакзале міліцыя ганяюць. Единственное, кого меня не трогалі. В Мінскі на вакзале тоже ганяюць. Хватаюць і выставляюць на мороз за дзверы і ўсё. Замаглася на вакзале не было. А там хоць замерзай на вуліцы. Доследы свабоды. Вы слухаце радыё Свабода, 7:54. Нагадаю, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. І адначасова з выхадам у эфір вечаровага выпуску Свабоды пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат. Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору. А вы сачыце за інфармацыйным малюнкам дня на сайце свабоды www.svaboda.org. 7:55, і зараз працяг агляду званкоў на свабоду. Нагадаю, наш нумар у Менску ранейшы 266-39-52, тэлефон аўтаадказнік уключаны і ў гэтыя хвіліны. А з аглядам тэлефанаванню Галіна Абакунчык. Калі паставіць празрыстыя скрыні для галасавання, то рэальна зрабіць падлік галасоў. Гэта асноўнае патрабаванне. Няма гэтых умоў, няма выбараў. СМС такога зместу даслаў Уладзіслаў. У працяг тэмы наступныя тэлефанаванні. В белорусской этой программе ведущий вел беседу с ответственным секретарем избирательной комиссии. Боже мой, да, мы стали получше. Если раньше мы 50% были нелояльны к нашим кандидатам в депутаты, то теперь эта нелояльность снизилась до 20%. Во как! Не закон действовал, а лояльность. Слухала выступ Юрия Дракохруста, который сказал, что выборы будут теперь больше лояльны, больше свободны. Но он не сказал, что это сделано только для Европы, как признали они их палатку. А для оппозиции сделано давно ловушка. Все вертикальщики уже давно предупреждены, как ни один оппозиционер не пришел. Все прошедшие годы оппозиция участвовала в выборах и не боялась, что они демократические, так как в случае неизбрания у них был повод сказать Западу, что да, нас избрали, но плохо подсчитали. Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась, что в данном случае вменять уже некого будут, и они в этом случае потеряют авторитет на Западе и лишатся дармовых поездок на Запад и спонсорской помощи. Поэтому и заговорили о бойкоте. Выказывание комментуя старшиня партии коммунистов белорусской Сергей Калякин. Сегодня в бойкоте участвует партия 97 и Народный фронт. Все остальные организации, которые объединены в объединенных демократических силах, они участвуют в выборах. Они выдвинули кандидатов в депутаты. Мы выдвинули согласованных представителей участковой и окружной избирательной комиссии. Но сегодня есть вопрос в том, стоит ли дальше участвовать в выборах. Потому что то, что говорил слушатель о том, что вот власть проведет самые демократичные выборы, она не подтверждается хотя бы даже одним фактом. Сказал у интервью Радио Свобода Сергей Калякин. 7:58. За 2 хвіліны до заканчэння гадзіны я распавяду вам пра некаторыя аўтарскія перадачы, якія мы прапануем вашай увазе сёння ўвечары. Эміграцыя з Беларусі прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў – тэма сённяшняга беларускага замежжа. Паводле праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя», каля 80% беларусаў атрымліваюць станоўчы адказ, калі звяртаюцца з просьбай аб прытулку ў заходніх краінах з прычыны пераследу за іх сексуальную арыентацыю ў Беларусі. Сітуацыя з пункту гледжання саміх прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў, іх уласны досвед эміграцыі у новай перадачы «Беларуская замежжа». Сённяшняе падарожжа з Міцера Бартосіка ў Мядзельн. Мядзел за апошнія гады вельмі змяніўся. Пасля таго, як тут было праведзена некалькі дзяржаўных экалагічных форумаў, узбярэжная набыла святочны выгляд, паўсюль клумбы з кветкамі, дамы акуратна пафарбаваныя. Міжволі ўзнікае ўражанне лёгкага бестурботнага курортнага пасёлку. Але ці так гэта? Пра Мядзел слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Увечары выйдзе ў эфір і «Вольная студыя» пра Расціслава Лапіцкага, кіраўніка ды ідэолага антыкамуністычнага падполля на Мядзельшчыне і Смаргоншчыне. Міхась Скобла будзе гутарыць з гісторыкам Міхасём Чарняўскім. Беларуская замежжа, «Падарожжы свабоды» і «Вольная студыя» сёння пасля 18 гадзіны. І на гэтым Беларуская служба радыё «Свабоды» завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы, апроч іншага, аналізавалі вынікі саміту Еўразвязу, які замарозіў перамовы аб партнерстве з Расіяй, распавядалі, з-за чаго прокуратура пастанавіла перафармаваць выбарчыя камісіі ў Капыльскім раёне. Раскажам, хто можа пераначаваць у начлежным доме. Гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18-й. Заставайцеся са свабодай.